प्रभाकर कह रहा था परलोक के लिए जो कार्य करते हैं, जो धर्मादि करते हैं, देह से व्यतिरिक्त आत्मा ऐसे उनको पता चलता है, तो देह में ये जो आत्मा तो बुद्धि ये मिथ्या नहीं है, क्योंकि देह आत्मा नहीं है भेद, इस प्रकार की इनको, अर्थात देह से ये भिन्न है आत्मा, इस प्रकार के होने से देह में आत्मा अभिमान ये मिथ्या नहीं है, ये कहते हैं कि वो सत्य है। इसके ऊपर सिद्धांत कह दिया कि जहाँ भेद ज्ञान स्पष्ट है वहीं गौण बोल करके कहा सकता है, जहाँ भेद ज्ञान स्पष्ट नहीं है, शास्त्र में कहा गया किंतु हमको वो अर्थात अनुभव नहीं है, तब वहाँ गौण ज्ञान नहीं कहा जाएगा, तब वो मिथ्या ही कहा जाएगा। उसके लिए दो दृष्टांत भी दे दिया, संदेह होने पर भी वहाँ मिथ्या ज्ञान होता है, और जहाँ भ्रांति होती है वहाँ भी वो मिथ्या ज्ञान ही है। आगे भाष्य में कहते हैं, आत्मानात्म विवेकिनामपि पंडितानां अजाविपालानां इव अविवेकौ शब्द प्रत्ययौ भवतः। आत्मा अनात्मा का विवेक करने वाले परोक्ष ज्ञानी पंडितानां, अर्थात श्रवण मनन कुशलता उनमें है किंतु अभी हुआ नहीं, अथवा न्यायिक जो परोक्ष ज्ञानी अथवा न्यायिक इत्यादि पंडितानाम, उनका भी अजा अभिपालानाम इव, अजापाल अथवा अभिपाल जैसे, उनका भी उसी प्रकार अविवेको शब्द प्रत्ययो, शब्द व्यवहार और प्रत्यय ज्ञान, वो दोनों भी अर्थात ये पंडितों का भी अविवेक अविविक्त अर्थात विविक्त भेद आधारित तो नहीं है, वो भी मिथ्या ज्ञान है। आगे तस्माद् देहादि व्यतिरिक्तात्मास्तित्ववादिनां देहादो अहम् प्रत्ययो मिथ्या एव न गौण। देहादि व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व है, जैसे प्रभाकर कहता है तभी तो परलोक के लिए वो कार्य करेगा, तो देहादि व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व है तभी वो धर्म इत्यादि करता है परलोकों के लिए, ऐसा अस्तित्ववादिनां उनका देहादौ अहम प्रत्ययो मिथ्या एव, देह में अहम प्रत्यय इनका वो मिथ्या है। तो देहाद व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व को मानने वाले उन्हीं का ही देह में अहम बुद्धि मिथ्या है, और जो देह से व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व मानते नहीं उनका देह में जो अहम प्रत्यय होता है वो मिथ्या नहीं है, वो तो सत्य है, क्योंकि देह से अतिरिक्त आत्मा नहीं है। चार्वाक लोग टीका में उसके लिए कहते हैं, देहात्मवादीनाम तु प्रमा इति अभिमान इति भाव। जो देहात्मवादी है चार्वाक, उनको देह में जो आत्मा बुद्धि होता है वो उनके लिए प्रमा है, वो कोई मिथ्या नहीं है इति भाव। भाष्य में तस्मान मिथ्या प्रत्यय निमित्तत्वात् सशरीरत्वस्य सिद्धम जीवतोपि विदुषो अशरीरत्वम्। मिथ्या प्रत्यय निमित्त है सशरीरत्व का, तस्मात् मिथ्या प्रत्यय निमित्त है जिसमें, किसमें, सशरीरत्व देह में आत्मबुद्धि होना, ये तो मिथ्या प्रत्यय निमित्त मिथ्या ज्ञान निमित्त है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, जिसको मिथ्या प्रत्यय नहीं है, निमित्त नहीं रहने से उसको देह में अर्थात आत्मबुद्धि नहीं होगा, तो वो अशरीरत्व। सिद्धम जीवत्वोपि विदुषो अशरीरत्वम्, तो विद्वान जीवित अवस्था में भी अशरीरत्वम्, ये उसका अनुभव है। थोड़ा षष्ठ सप्तम भूमिका पंचम भूमिका होने से भी स्पष्ट, दूसरों को भी थोड़ा पता चलेगा, चतुर्थ में पता नहीं चलेगा। टीका में जीवन मुक्तो प्रमाणम आह, जीवन मुक्ति में वेदांति लोग इसके लिए प्रमाण देते हैं, सभी लोग जीवन मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, नया एक लोग जीवन मुक्ति स्वीकार नहीं करते, तो वो कुछ नहीं है, सांख्य लोग मानते हैं। टीका में भाष्य में आ गए, तथा च ब्रह्मविद विषया श्रुति ही, ब्रह्मविद अर्थात जीवन मुक्तों को विषय करने वाले श्रुति, तद यथा, तद कह करके टीका में कहते हैं, तद अर्थात तत्र, तत्र अर्थात जीवन मुक्त से देह, जीवन मुक्त से देह अर्थात जीवन मुक्त देह विषय में, यथा यथा कह करके उसका अर्थ कहते हैं टीका में यथा दृष्टांत, जीवन मुक्त का देह के साथ कैसे संबंध है उस विषय में दृष्टांत। अहि निर्लोयनी बल्मिके मृता प्रत्यस्ता सहित एवं एव इदम शरीरम शेते। तो अहि निर्लोयनी, निर्लोयनी उसका जो केंचुला त्वचा कहते हैं, सर्प का जो त्वचा, वो बल्मिके, बल्मिक अर्थात वो कहते ना जो दिमक का, तो उसमें मृता प्रत्यस्ता, दिमक जो घर बनाते हैं ना उसको बल्मिक कहते हैं। तो जो सर्प का जो केंचुला होता है उसका जो स्किन होता है वो बल्मिके मृता, मृता प्रत्यस्ता, प्रतिअस्ता क्षिप्ता, वो फेंक दिया उसको, सर्प छोड़ दिया। प्रत्यस्ता सहित जैसे वो वहां पड़ा रहता है, एवं एव उसी प्रकार इदम शरीरम शेते, ज्ञानी का ये शरीर इसी प्रकार की है। तो टीका में इसको कहते हैं अहि निर्लोयनी अर्थात सर्पत्वक, सर्पस्यत्वक बल्मिकादो प्रत्यस्ता, प्रत्यस्ता का अर्थ निक्षिप्ता, उसको छोड़ देता है। वो कैसे सर्प छोड़ता है, वो जो उसका देखें, आप कभी देखें उसको, बिल्कुल उसका आंख भी वहां आंख जैसा रहेगा उसमें, वो कहीं एक अर्थात तो जहां थोड़ा कम स्थान है, जहां घुसना कठिन है, उसी जगह में वो जाएगा और उसका शरीर के ऊपर अभी वो जो केंचुला है उसका शरीर में वो थोड़ा ढीला पड़ गया, वो जब जाम स्थान पर होकर के घुस करके जबरदस्त जाएगा, वो जो उसका चमड़ा है केंचुला वो वहां रुक जाएगा, वो अंदर निकल करके चला जाएगा और पूरा ऐसे ही दिखेगा, खाली उसका अग्रभाग में थोड़ा छिद्र होगा जहां से वो निकल जाएगा, आंख जैसा ऐसे ही रहेगा, पूरा ऐसे दिखेगा। ठीक है, मैं उसको कहते हैं बल्मिकादो प्रत्यस्ता, प्रत्यस्ता था निक्षिप्ता, निक्षिप्ता मृता, उसमें कोई प्राण नहीं है। सर्पेण त्यक्ताभिमाना वर्तते, सर्प का उसमें और कोई अभिमान नहीं है। तो ये जो ये अहि निर्लोयनी का ये दृष्टांत देते हैं अर्थात त्यक्त अभिमान, इसी अंश में ये दृष्टांत हो गया। वर्तते एवं एव इदम, इदम अर्थात विदुषा त्यक्ताभिमानम शरीरम। तो जो मंत्र में दिया एवं एव इदम, इदम का अर्थ विद्वान का जो शरीर जो कि त्यक्ताभिमानम बहुव्री है, त्यक्तम अभिमानम यस्मिन शरीर, तो विद्वान का शरीर उसी प्रकार के रहता है, उसमें अभिमान नहीं है। आगे मूल में मंत्र दिया अथायम अशरीरो अमृत प्राणो ब्रह्म एव तेज एव, अथ तथा उसी प्रकार की अयम विद्वान अशरीर अर्थात अभी शरीर से वो भिन्न, उसके साथ उसका कोई अभिमान नहीं है। अमृत, तो जब शरीर में ही जन्म मरण का बात है उसमें अभिमान नहीं है, तो फिर अमृत और प्राणो ब्रह्म एव तेज एव। तो प्राण कहते हैं कि प्राण अर्थात जीवन कह देते हैं किंतु उसके साथ उसका अभिमान नहीं है। ब्रह्म एव तेज एव, तेज अर्थात स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति है वो। टीका में इस मंत्र का व्याख्यान देते हैं अथ, मंत्र में है अथ अयम अशरीर, अथ का अर्थ तथा, तथा कैसे कह देंगे त्वचा निर्मुक्त सर्पवत, जैसे त्वचा निर्मुक्त सर्व सर्प ऐसे ज्ञानी एव अयम देहस्थो अशरीर। मंत्र में दिया अथा अयम अशरीर, तो देहस्थ होने पर भी अशरीर। विदुषो देहे सर्पस्य त्वचि इव अभिमाना भावात्, सर्पस्य त्वचि इव बीच में दे दिया दृष्टांत, तो विदुषो देहे अभिमान अभावात्, जैसे सर्पस्य त्वचि दृष्ट अभिमान नहीं है, इस प्रकार विद्वान को देह में अभिमान नहीं है। ये अभिमान धीरे धीरे ये घट जाएगा, जितना जितना उसका दृढ़ होता चलेगा जगत मिथ्या, तो उतना उतना अभिमान ये घट जाएगा। प्रारब्ध, प्रारब्ध अगर अधिक है तो अभिमान इतना जल्दी घटेगा नहीं, मतलब अभिमान घटेगा नहीं अर्थात वो जिस समय प्रारब्ध फल देने के लिए आएगा अभिमान थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो अभिमान अभावात अशरीरत्वात, अभी शरीर में देह में अभिमान नहीं होने से अशरीर हो गया, अशरीर हो जाने से अमृत, मंत्र में दिया अथायम अशरीर अमृत, भाष्य में दिया था अमृत। फिर प्राण कहते हैं प्राणीति इति प्राणो जीवन अपि ब्रह्म एव, तो प्राण उसको कहा गया, कहते हैं प्राणी थी अर्थात प्राण चलता है शरीर में, किंतु जीवन अपि ब्रह्म एव, वो तो ब्रह्म ही है। किं तद ब्रह्म, उसके लिए आगे कहा गया तेज, मंत्र में कहा ब्रह्म एव तेज एव, तेज अर्थात स्वयं ज्योतिर आनंद एव इत्यर्थ, स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश, प्रकाश कहने का अर्थ अर्थात उसमें और परिच्छेद का भान नहीं होना, परिच्छेद का भान नहीं हुआ तो वही आनंद रूप हो गया स्वयं ज्योति एव इत्यर्थ। अच्छा आगे मूल में और एक मंत्र दिया, सचक्षुर अचक्षुर इव सकर्णो अकर्ण इव सवाग अवाग इव समना अमना इव सप्राणो अप्रणा अप्राण इव इति च, ये भी और मंत्र है। सचक्षु चक्षु के साथ होने पर भी अचक्षुर इव अभिमान नहीं हुआ तो, सकर्ण इसी प्रकार की कर्ण में अभिमान नहीं है, बाघ में अभिमान नहीं है, मन में अभिमान नहीं है, प्राण में अभिमान नहीं होने से सर्वत्र ये तदरहित। टीका में वस्तु तो अचक्षुरपि बाधित चक्षुरादि अनुवृत्तिया सचक्षुर इव इत्यादि योज्यम, वस्तु तो अचक्षु होने पर भी बाधित चक्षु आदि का अनुवृत्ति अर्थात चक्षु का अनुवृत्ति अर्थात जैसे चक्षु व्यवहार करता था ऐसे व्यवहार जैसा चलेगा, किंतु बाधित अर्थात जिस समय उसका विचार चलेगा ये क्या है कहेगा ये सब मिथ्या है ना, इस प्रकार के निश्चय होगा। बाधित चक्षुरादिर अनुवृत्तिया सचक्षुर इति एव इत्यादि योज्यम, तो ये बाधित चक्षु को लेकर के सचक्षु कह दिया गया, वास्तविक तो अचक्षु है इति अनवद्यम भाष्य में, और स्मृति का प्रमाण देते ये सब श्रुति हो गया। विद्वान शरीर में अभिमान नहीं होता है, शरीर में अभिमान नहीं होता है विद्वान का, और शरीर में अभिमान बहुत दृढ़ रहने से विद्या होगी भी नहीं, इसलिए शरीर में अभिमान धीरे धीरे छूटने से विद्या विद्या अर्थात ज्ञान ये निष्ठा धीरे धीरे बढ़ेगा, ज्ञान निष्ठा बढ़ने से शरीर में अभिमान को और छुड़ो आएगा, तो ये अर्थात चक्राकार ये होता रहेगा, तो जितना जितना अभिमान छूटेगा उतना उतना ज्ञान का निष्ठा बढ़ेगा धीरे धीरे, एक बार एक मतलब एक समय आएगा जब निश्चय हो जाएगा, फिर भी प्रारब्धवश अभिमान कभी आ जाएगा आगे वो भी धीरे धीरे और घटेगा, तो हमको अभ्यास काल में भी इसका अभ्यास करना है, शरीर में जितना कम अभिमान हो शरीर को लेकर के अर्थात परिच्छिन्न बुद्धि लेकर के अभिमान न हो, मनोबुद्धि इत्यादि किसी को भी लेकर के। भाष्य में स्मृति रपी स्मृति भी ये बात कहते हैं, स्थित प्रज्ञ से काभास समाधिस्थ से केशव स्थित धीहि किंग प्रभाषेत किमाशीत रजेत किंग, ये प्रश्न होने के बाद आगे जितना सारे स्थित प्रज्ञ का लक्षण कहा गया वो सबके लिए कहते हैं इत्यादि, स्थित प्रज्ञ लक्षणानी आचक्ष्याणा स्मृति, आचक्ष्याणा स्मृति के लिए ऊपर में दिया स्मृति, स्थित प्रज्ञ का लक्षणों को कहने वाली जो श्रुति है आचक्ष्याणा कर्तरिसानच, वो क्या कहती है, विदुषः सर्व प्रवृत्ति असंबंधं दर्शयति, विद्वान का कोई भी प्रवृत्ति के साथ संबंध नहीं है ये दिखाता है। तो इसी प्रकार के अर्थात ये वेदांत का अभ्यास काल में ये सब करना है, प्रवृत्ति असंबंध अर्थात जो हो गया कोई प्रवृत्ति हो गया शरीर से उसको लेकर के बहुत ज्यादा अर्थात ये नहीं होना है, ठीक है हो गया जो सीखना है उसे सीख लिया किंतु उसको लेकर के और बहुत ज्यादा पीड़ित इत्यादि वो सब नहीं होना। तस्मान न अवगत ब्रह्मात्म भाव से यथा पूर्वम संसारित्वम, बार बार भगवान वासेकर कहते हैं तस्मात न अवगत ब्रह्मात्म भाव से यथा पूर्वम संसारित्वम न, अगर अवगत ब्रह्मात्म भाव हुआ फिर यथा पूर्वम संसारित्व ये नहीं रहेगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखी दुखी जगत में सत्यत्व बुद्धि वो इस प्रकार नहीं होगा। और ये वाक्य कह करके फिर कहते हैं यशो तो यथा पूर्वम संसारित्वम न सो अवगत ब्रह्मात्म भाव इति, फिर ये बात कहते हैं इतना दृढ़ अर्थात हमको कभी भ्रांति नहीं हो जाएगी हमको हो गया क्या, इस प्रकार की भ्रांति भी नहीं होना चाहिए, स्वयं नाप लेना चाहिए हमको संसारित्व तो कितना है, सुख दुख हमको कितना होता है, कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो इत्यादि कितना होता है, कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो अर्थात ये जो कर्तृत्व तो इत्यादि आएगा ना आपको लगेगा कि अगर ये काम हम न करें तो ये पूरा रुक ही जाएगा, यही कर्तृत्व कर्तृत्व बोध का ये प्रमाण है, ये सब को अर्थात हटाने के लिए कभी कभी करें ना, ये रुक जाने दीजिए, इसको तो नहीं करना है, तो रुक जाएगा, मन कहेगा रुक जाएगा, अर्थात वही कर्तृत्व भाव दिखा रहे हैं, तो रुक जाने दीजिए। अंतिम में मन कहेगा कि ये अगर रुक जाएगा ना आपका ये हानि होगा, तो पता चलेगा। शुरुआत में मन ये बात नहीं कहेगा, अन्य अन्य कुछ तर्क देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा, किंतु उसका जड़ में है कि आपका ये हानि होगा, संबंध उधरी है। तो फिर अगर आप ग्रहण कर लेंगे वो जाने दीजिए, वो कुछ हमारा नहीं है, तो अर्थात ये मन का ये जो कर्तृत्व भाव ये सब धीरे धीरे फिर कट जाता है। इति अनवद्यम, भाष्यकार कहते हैं कि बात तो ऐसा ही है, अर्थात ज्ञान होने से ये संसारी तो निश्चित रूप से घट जाएगा। टीका में अनवद्यम इति उसका अर्थ कहते हैं, ब्रह्मात्म ज्ञानात मुक्ति लाभात सिद्धम वेदांतानां प्रामाण्यम हित शासनात शास्त्रस्तुम च निर्दोषतया स्थितम इत्यर्थः। ब्रह्मात्म ज्ञानात, ब्रह्म एव आत्मा, तो ये ऐक्य ज्ञानात मुक्ति फल, मुक्ति लाभात, उसी से ही मुक्ति हो गया, तो उसमें सिद्धम वेदांतानां प्रामाण्य, फल अगर मिला तो फिर प्रामाण्य के लिए कोई संशय का बात ही नहीं है, वेदांतानां प्रामाण्यम। और हित साधना तो शास्त्रत्वम च, हित का शासन अनुशासन करता है तो इसलिए शास्त्र भी हुआ, किंतु शास्त्र का लक्षण हो गया शासनात शास्त्र, हित का अनुशासन करता है। च निर्दोषतया स्थितम, वेदांत में शास्त्रत्वम भी निर्दोषतया स्थितम, कोई दोष नहीं है, वेदांत शास्त्र भी है और प्रमाण उसमें प्रामाण्य भी है। अच्छा आगे भाष्य में यत पुनरुक्तम, पहले पूर्व पक्ष ने कहा था कि श्रवण के बाद मनन निदिध्यासन का विधान दिखता है, तो श्रवण से जो ज्ञान हुआ वो जिस पदार्थ का ज्ञान हुआ वो आगे निदिध्यासन मनन में विधि करने से, अर्थात ज्ञात पदार्थ वो विधि में शेष बनेगा। जैसे कोई शक्ति ग्रहण करवा दिया इदम दधि, तो अर्थात ये उसको शक्ति ग्रहण हो गया, इसी प्रकार श्रवण से ब्रह्म का ज्ञान हुआ, तो ये ब्रह्म फिर क्या बनेगा, आगे जो मनन निदिध्यासन का विधान किया गया है मंतव्यो निदिध्यासितव्य, ये विधि में श्रोतव्य से जो ब्रह्म का ज्ञान हुआ ये ब्रह्म उस विधि में शेष बनेगा। जैसे इदम दधि कहने के बाद ये दधि फिर दधना जुहुया, वो विधि में ये दधि शेष बनेगा। इसी प्रकार की पूर्व पक्ष कहा था मनन निदिध्यासन, निदिध्यासन कहने से प्रसंख्यान उपासना कहा था, तो उपासना रूपक विधि में ये ब्रह्म जो कि श्रवण से परोक्ष ज्ञान हुआ ये ब्रह्म वहां शेष बनेगा, ऐसे पूर्व पक्ष कहा था। अभी सिद्धांत कहते हैं यत पुनरुक्तम श्रवणात प्राचीनयोर मनन निदिध्यासनयोर दर्शनात विधिशेषत्वम ब्रह्मणो न स्वरूप पर्यवसायित्वम इति, यहां तो पूर्व पक्ष कहता श्रवणात प्राचीनयोः, प्राचीन अर्थात उसका बाद में आने के बाद, पूर्व में आएगा तो उसका प्राचीन, बाद में आएगा तो प्राचीन, तो श्रवण से बाद में कौन आएंगे, कहते मनन निदिध्यासनयोः दर्शनात, ये दोनों बाद में आते हैं दर्शनात, तो ये मनन निदिध्यासन में विधि है, श्रवण से जो ब्रह्म का ज्ञान हुआ ये मनन निदिध्यासन विधि में शेष बनेगा वो ब्रह्म, तो विधि शेषत्व विधि प्रसंख्यान में उपासना में विधि कहा गया, निदिध्यासन में पूर्व पक्ष कहा था विधि शेषत्व ब्रह्मण, तो ब्रह्म प्रसंख्यान उपासना विधि का शेष बनेगा। उपासना कहाँ कहा गया, क्या निदिध्यासितव्य, ये उपासना है, तो इसलिए न स्वरूप पर्यवसायित्व वेदांतानम, ये वेदांत ये स्वरूप पर्यवसायी ये नहीं है, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहा था। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं, श्रवणं ज्ञान करण वेदांत गोचरत्वात् प्रधानम्, श्रवण प्रधान है मनन निदिध्यासन ये दोनों अंग है ऐसा कहेगा, तो श्रवण प्रधान क्यों हो गया, श्रवण श्रवण का अर्थ शब्द ज्ञान होना, ज्ञान करण वेदांत गोचरत्वात् ज्ञान का करण है श्रवण। अगर हम सुनेंगे शब्द तभी हमको आगे ज्ञान होगा, तो ज्ञानस्य करणम। तो ये जो श्रवण हो गया ये ज्ञान का करण हुआ, और ये श्रवण का विषय क्या हुआ, क्या सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं। तो कहते हैं शब्द क्या शब्द है, कहते हैं वेदांत, वेदांतम वेदांत गोचरो यश, इसमें बहुब्री है। ये लोग क्या जानबूझ करके ऐसा रखते हैं? अच्छा चाचा, ग्राहक को पता चलेगा कि हम आ गए, विलक्षण बुद्धि। हम भी सोचता था क्यों इस प्रकार डिस्टर्ब करते। अच्छा, श्रवणम, श्रवणम हो गया ज्ञान करणम एक अंश, और वेदांत गोचरम ये द्वितीय अंश हो गया। ये दोनों में कर्मधारय हो गया। फिर ज्ञान का करण है और वेदांत को विषय करता है, ये श्रवण हो गया। तो श्रवणम ज्ञान करण वेदांत गोचर होने से श्रवण में ज्ञान करण तो भी रहेगा, वेदांत गोचर तो भी रहेगा, रहने से ये प्रधान हुआ, क्योंकि ये करण हुआ शब्द ज्ञान। और मनन निधिध्यासन यो प्रमेय गोचरत्वाद तदंगत्वम, ये प्रमेय को विषय करेंगे तो श्रवण तो ये ज्ञान का करण अर्थात श्रवण प्रमाण हुआ, और ये दोनों प्रमेय को विषय करेंगे। तो प्रमेय को विषय करने से कहते हैं कि ये दोनों तो अंग होंगे, क्योंकि पहले प्रमाण बाद में प्रमेय का बात करेंगे, तो इसलिए ये प्रमेय को गोचर किए, प्रमेय को विषय किए, प्रमेय को विषय किए अर्थात श्रवण के बाद जो संशय आदि हुआ, तो विपर्य भावना हुआ, इसका निराकरण करने के लिए मनन निधिध्यासन। इसलिए वेदांत परिभाषा में मनन का लक्षण दिए थे, शब्द अवधारिते अर्थे मानांतर विरोध शंकायाम तन निराकरण अनुकूल तर्कात्मक ज्ञान, तर्कात्मक ये मानसिक क्रिया, तर्कात्मक ज्ञान जनक मानसिक क्रिया, इस प्रकार कहते हैं। शब्द से अवधारित तो हुआ अर्थ, तो ब्रह्म आत्मा में ब्रह्म हूं, मानांतर शंका हुआ प्रत्यक्ष से मैं कैसे ब्रह्म हो जाऊंगा अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान, ये मानांतर शंकायाम तन निराकरण अनुकूल। अभी ये जो शंका हुआ, क्योंकि जीव और ब्रह्म में, मेरे में और ब्रह्म में ये कहता है कि इतना भेद दिखता है, ये दोनों एक ही कैसे हो जाएंगे, प्रत्यक्ष से ये शंका हुआ, ये जो मानांतर शंकायाम तन निराकरण अनुकूल, उसका निराकरण करने के लिए मानसिक क्रिया होगा, किस प्रकार की, कहते हैं तर्कात्मक ज्ञान जनक। तो ये मनन करने से तर्कात्मक ज्ञान होगा, तर्कात्मक ज्ञान होने से जो शंका हुआ था उसका निराकरण हो गया, ये क्या मानसिक क्रिया। तो ये क्या किया, कहते हैं कि विरोध का निराकरण किया, ज्ञान हमको हुआ था मतलब श्रवण से हुआ था, जैसे हम सुन लिए कि कहेंगे नीलम उत्पलम, ये सुन लिए हमको ये समानाधिकरण दिख गया, हम पद समानाधिकरण दिखने से अर्थ में एकत्व का ज्ञान करवा लिए, पहले कहेंगे जो नीलम है वही उत्पलम है, यहाँ जो नीलम है वही उत्पलम है, हमको अर्थ में कोई बाध हो गया क्या, प्रत्यक्ष से बाध नहीं हुआ, तो बाध नहीं होने से हमको आगे और चलना नहीं पड़ा, तर्क नहीं करना पड़ा, किन्तु स्वयं देवदत्त कह देंगे तद्देश तत्काल विशिष्ट और एतद्देश एतत्काल विशिष्ट, हम तो अभी पद में समानाधिकरण करके हम अर्थ में अभी एकत्व तो करने के लिए चले, किंतु अर्थ में एकत्व तो नहीं हो रहा है, बाद हुआ। ये विरोध आने से हम प्रक्रिया को आगे लेते हैं, फिर वहां लक्षणा करते हैं। तो इसी प्रकार की यहाँ लक्षणा क्यों किए, कहते हम देखें कि ये विरोध हो गया, ये विरोध को हटाने के लिए जैसे कहते हैं ये मनन, अर्थात आपको आगे और प्रक्रिया लेना पड़ेगा। तो ये होने के बाद आपको भी प्रमेय का निश्चय हुआ, किंतु निश्चय होने के बाद भी अनादि दुर्वासन या विषयेषु आकृष्यमाण चित्तस्य, तो निश्चय होने के बाद भी चित्त फिर विषय में चला गया, जैसे चित्त विषय में जाएगा अनादि दुर्वासन से उसमें सत्य तो बुद्धि कर देगा, तो फिर विषय भय अपकृष्य हटा करके आत्मस्थैर्य अनुकूल मानस व्यापार, विषय से फिर विषय में सत्य तो बुद्धि कर दिया था, उससे फिर हटा करके आत्मा में स्थिर करना है। प्रमेय ज्ञान एक बार होने के बाद भी फिर सत्यत्व ज्ञान होता है, तो इस अवस्था में निधिध्यासन आएगा, जब एक बार भी निश्चय, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। ये कहाँ तक श्लोक हुआ है? ठीक है ठीक है। अच्छा इसका तो पहले मंगलाचरण करके हैं, कल बता दीजिए श्लोक। फोर्टी एट वाला, क्योंकि हम 43 तक गए थे। 43 तो हम कर, अच्छा अच्छा आज तो महाराज जी का प्रथम क्लास होना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 43 तक हम गए थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, हमको थोड़ा पार्ट देखना पड़ेगा ना, तो हमको पंचदेश थोड़ा देखना पड़ेगा। यहीं रखते हैं, 43 तक हम गए थे, आधा घंटा है ना, देखना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।